अपने करम दी कर अदा समाते वादे दे मेरी दुआवां दे इशारे नू सहारे दे दिल नू ठिकाने दे नवे बहाने दे खाबां दी बारिशां नू मौसम दे पैमाने दे अपने करम दी कर अदावां कर दे तू मेरे जिवें कोई